Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 31 Ekim Çarşamba, yıl 2018, ay 10, gün 304, Hızır 179, 1440 Hicri Sefer 22, 1434 Rumi Ekim 18. Ağaç budama zamanı. Dünya nüfusunun 7 milyarı geçmesi 2011. Günün sözü: bir hayali gerçekleştirmeyi imkansız kılan tek şey vardır, başarısızlık korkusu. Paulo Coelho. Günün tarihi: 55 yıl önce bugün 31 Ekim 1963'te 50. kez milli forma giyen Lefter Küçük Andoniadis'e şeref madalyası verildi. Lefter bu madalyayı alan ilk futbolcu oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Tenía yo aproximadamente 18 años y tenía unas ansias inmensas de sentirme junto con los que querían transformar la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Entonces yo, con toda, digamos, la ingenuidad de la adolescencia, pero también con toda la fuerza, compuse una canción que fue la que me arrastró, en cierto modo, a continuar cantando. El título de la canción me parece que no será necesario traducirlo, porque todos hablamos un latín más o menos distinto, es Al Vent. Al Vent, la cara al vent, el cara al vent, les mans al vent, el jutge al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la mà, buscant la veu, al vent del món. La vida ens dona penes, i el naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Thank you. herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Raymond'dan Alvent, Rüzgara adanmış bir şarkı. Valensiyalı şarkıcı, asıl adı Ramon Pellegrino Sanchez. 1959'da yazmış şarkıyı, 20 Ekim 1959'da ve hala Katalunya'da. Katalanca bir şarkıydı bu. 50 yıllık bir şarkı, birçok dile de çevrilmiş ve hala son derece etkili oluyor. Çünkü hem barışçı hem de internasyonalist bir niteliği var. Ve demokrasiye geçiş sürecinin insanlığın en önemli parçalarından birisi olduğu düşünülüyor. Rüzgara, yüzümüzü, yüreğimizi, ellerimizi dönelim, gözlerimizi çevirelim. Dünya rüzgarlarına ve bütün gece ışık, barış, Tanrı arayalım. Dünyanın rüzgarına, hayat bize acılar veriyor doğduğumuz için. Zaten büyük bir ağlamayla doğuyoruz. Bu hayat, bu ağlama olabilir ama biz hala rüzgardayız. Rüzgara yüzümüz, kalbimiz, ellerimiz rüzgara dönük, gözlerimiz ve bütün gece dünyanın rüzgarına açığız diye giden bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan öğrenelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Aynalarda az bilinen ya da hiç bilinmeyen hikayeleri anlattım. Onlardan biri 1942 yılında İspanya'da yaşanmıştı. Francisco Franco'nun Ulusal Başkaldırı adını verdiği hareketi İspanyol Cumhuriyeti'nin canını okuyan adi bir askeri darbeden başka bir şey değildi. Muzaffer diktatörlük, Matilde Landa adında hapis yatan bir kadının şeytani fikirlerinden duyduğu pişmanlığı kamuoyu önünde dile getireceğini ve hapishanede kutsal vaftiz töreni alacağını ilan etti. Tören baş davetli olmadan başlayamıyordu. Matilde ortadan kaybolmuştu çünkü. Matilde çatıdan aşağıya atladı ve bedeni hapishanenin avlusunda bir bomba gibi patladı. Gösteri kesintiye uğramadı. Piskopos paramparça bedeni vaftiz etti. Aynalar baskı aşamasındayken yayın evinde çalışan ve hata avlama işini tamamlamış olan düzeltmenden bir mektup aldım. Bu bilgiyi nereden bulduğumu soruyordu. Bütün veriler doğruydu ama o bunları sadece aile içinde anlatılanlardan biliyordu. Matilde Landa onun teyzesiydi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, kısaca 1961'de bugün Sovyetler Birliği diktatör Joseph Stalin'in naaşının Lenin mozolesinden kaldırılması, mezarlığından, mezarlık da deniyor, mezar, anıt mezar, oradan kaldırılması emrini verdi. Yani Stalin 1961'e kadar ölü olarak, 53'ten 61'e kadar 8 yılda hükmünü sürdürdü, öyle anlaşılıyor. Şimdi nerede mezar? Bilmiyorum. Bilmiyor galiba, bakayım. Var herhalde ortalıkta ama yani Stalin'den pek bahsedilmiyor. Lenin'den de az bahsediliyor aslında artık. 1984'te ise bugün Hindistan Başbakanı Indira Gandhi iki Sih güvenlik görevlisi tarafından katledildi. Yeni Delhi'de ve diğer çeşitli şehirlerde ayaklanmalar, isyanlar oldu ve 3000 Sih öldürüldü. Hmm. 1984'te büyük bir olay bu. 2011'de ise biraz önce Saatli Marif takviminde de okuduğumuz gibi dünya nüfusu, insanların nüfusu 7 milyarı bugün aştı 2011'de. Bugün Birleşmiş Milletler'de ne diye biliniyor? 7 milyar günü diye. Yakında da 7,5 milyarı da aştı biliniyor. Belki de önümüzdeki birkaç yıl içinde 8 milyarı da bulabilir. Kremlin duvarının hemen yanındaki nekropolise koymuşlar Stalin'in ölüsünde. Mezarını. Kabirgah. Ziyaretgah. Oradaymış yani. Evet. Peki. Şimdi bu bilgilerle de mücehhez olarak yolumuza devam edelim. Süper. Şimdi önemli konularımız var, onlara bakalım önce. Yani doğrudan doğruya dün verdiğimiz bir büyük gelir dağılımı adaletsizliği tablosu vardı. Yeryüzünün sonunu da getirmekte en ziyade katkıda bulunabilecek olaylardan bir tanesiydi. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri için de bir hesap geliyor. Milyarder aileler kendilerine bütün ulusun Amerika'da üretilen gelirin büyük bir çoğunluğunu kendilerine ayırıyorlar diye yeni bir rapor çıkmış durumda. Kimler efendim? Institute for Policy Studies diye, IPS diye uluslararası siyasa araştırmaları enstitüsü diye bir şey. Dün yayınlandı bu. Milyarder ödülü 2018 diye ve hanedanlar arasındaki servet diye başlıyor. Son derece ilginç bir, çarpıcı bir portresini çiziyor. Dünya ve Amerikan ekonomisinin bir avuç, sadece bir avuç ama bir elin, tek elin parmakları kadar sayılabilecek zenginlerin ve aile hanedanlarının, yani hanedanlarının zenginleşmesini ve Amerikan halkını da, geri kalanını da bayağı düşen ücretler, asgari ücretler ve sağlık bakımından da son derece gerileme içinde ve ekonomik bakımdan da büyük bir güvensizlik ortamı olduğunu gösteriyor. Yani Amerika'nın bugünkü gelir dağılımı adaletsizliği belki de Amerikan tarihindeki en büyüğüdür demiş. Raporu yazanlardan Josh Hoxie. Bu özellikle de aile hanedanların, daha doğrusu varlıklı hanedanların büyümesinin ve bir de tamamen sahtekarlığa dayalı bir ekonominin, yani ultra über zenginlerin kendi servetlerini şimdiye kadar hiç görülmemiş seviyelere ulaştırmasının sonucudur diyorlar. Ve çok ilginç aslında. Yani mesela şöyle bir şey var, isim sayıyorum, hepsini tanıyoruz zaten, biliyoruz yani, tanıdık dediğim, kişisel olarak tanımıyoruz ama Amazon şirketinin CEO'su Jeff Bezos, geçen 18 milyar kaybetti Bezos borsada. Microsoft kurucusu Bill Gates. Kendisi aynı zamanda dünyadaki okyanusları ortadan kaldıran 3 şirket olarak nitelendirilen Greenpeace tarafından Coca-Cola'nın da büyük hisselerine sahip olarak biliniyor. Jeff Bezos da zaten basını, medyayı da satın aldı malum. Evet. Washington Post'u da, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci gazetesini ve bir de maliyeci, daha doğrusu finansçı. Warren Buffett. Evet, o da aynı şekilde. Bu üçü, sadece Bezos, Gates ve Buffett Amerika Birleşik Devletleri'nin, koca Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 trilyon dolarlık yurt içi gayri safi hasılanın üretilenin altta kalan %50'sinin servetine sahip. Bunlar bütün sadece kişiler ama bir de kurumlar var. Bu kişilerin bir araya gelip kurumları oluşturduğu yapılar da var. Vanguard gibi mesela 5 trilyon doları varmış yönettiği şu anda dünya üzerinde. Ya yani, da Warren Buffett'la Bill Gates'in aynı şekilde ortaklaşa hisse sahibi olduğu yerler gibi. Evet, bir de tabii başka da şeyler var. 1982'den beri hane halkı gelirinde büyük bir ortalama düşüş gözüküyor 1980'den bu yana. Oysa Walton ailesi, Walmart'ın sahibi olan aile, Koch enerji, petrol işindeler. Biraderler. Koch biraderler, David ve Charles Koch. Ve Mars ailesi, o da bisküvi çikolata falan yapıyor bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Evet. O ailelerin serveti ne kadar büyümüş? Yüzde kaç? Bu rapora göre mi? Evet, bu rapora göre. Yüzde? Yüzde. Üç. Çık. Bir sene içerisinden bahsediyorsun. Yok. Bir sene içerisinden. Kaç 1982'den. O zaman büyümüştür %200, %300, %400, %500, %600, %700, %800. Kaç? Çık. 800'den demiş kim? Çık. 900 bin. Çık. 2000, 3000. Çık. 4000. Çık. 6000, 7000. Evet, 6000. 6000. 6000'de dur. 6000. Teşekkür ederim. %6000. Teşekkür ederim. Artmış. Ve yani tam zamanlı çalışan bir Amazon şirketinde çalışan birinin Bezos'un sadece geçen yıl kazandığı parayı, 78,5 milyar doları kazanması için kaç yıl çalışması gerekiyormuş tahmin edemeyeceksin, seni zorlamayayım. 2,5 milyon yıl kadar çalışırsa ömrü yetmez ama. Kimin efendim çalışması gerekiyor? Amazon çalışanının. Ha, Amazon çalışanı. Patronu kadar, patronun geçen sene kazandığı kadar. Hı hı. Böyle bir şey işte ve çok ilginç şeyler var. Mesela 1982'deki serveti 690 milyonmuş Walton'ların, Walmart'ın sahiplerinin alışveriş merkezi büyük, en büyük. 1982'de enflasyona göre düzeltme yapılırsa 1,8 milyar oluyormuş. Bugün 169, 170 milyar dolar olmuş yani. Artış %9000. Rezalet. %9257. Koch'larınki %7552 olmuş. Mars şirketinin %2638 ve totalde de işte demin söylediğim gibi 5869, %6000'e geliyor. Bunu hesaplayamayız. Bu, dün söylediğimiz Billionaire Insights adlı rapor tarafından, daha doğrusu raporda açıklanan bir rakamlar vardı hatırlarsanız. Evet. 2017 itibariyle milyarderlerin daha önce hiç dünyanın üzerinde görülmemiş derecede büyük artış gösterdiklerini, ama bir avuç insanın bu kendi gelirlerindeki artışı gösterdiklerinden bahsediyordu. Ve burada bir diğer taraftan da servetini 1 milyar doların altına düşüren olmadığı da söyleniyordu Türkiye'de. Milyarderlerin %58'inin servetlerini miras yoluyla değil kendileri tarafından ele geçirildiğinden bahsediliyor. Ama şöyle bir araştırma var. Self-made diyorlar onu. Self-made deniyor. Öyle bir durum vardı. Geçtiğimiz sene yapılan bir araştırma var. Giulielmo Barone ve Saurona Bogetti tarafından, İtalyan iki ekonomist tarafından yapılan bir araştırma var. Floransa'nın zengin ailelerini araştırmışlar. 1427'den 2011'e kadar aynı ailelermiş sürekli. Evet. Sürekli kalıyor bu aileler. Evet. Yani bir defa kazanıyorsunuz, sonra çocuklarınız 600 yıl boyunca refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşıyor. Düşünsenize. Evet, düşünüyorum. Bak, eskiden şöyle bir söz vardı. Birinci kuşak kazanır, biriktirir. İkinci nesil, ikinci kuşak korur. Üçüncü kuşak da yer bitirir. Bu geçerli değil artık. Floransalılar öyle yapmıyormuş. Bütün dünyadakiler yıldır. Hanedanlar yapmıyorlar öyle, evet. Ama bir diğer taraftan da baktığınızda çocuklarınız bu büyük şirketlerin, biraz önce söylediğiniz şirketlerin başında olan, yani insanların başında olduğu şirketlerin ortaya çıkardığı kirlilik yüzünden geri zekalı oluyor. Evet, ve insanlık da zaten uyuyarak uçurumu, uyur gezer olarak uçurumun kenarına gidiyor. Dün belirtmiştik. Quo Vadimus diye de bir yazı yazmaya çalıştım. Günün üç önemli vakasını ya da vukuatını kısaca özetlemeye çalıştığımız, son yarım yüzyılda doğal yaşamın %60'ı yok edilmişti. Yani memeliler, kuşlar, balıklar, sürüngenler %60'ı gitmiş. Yaşayan gezegen 2018 raporundaydı. İkinci büyük raporda çocukların %90'ı zehirli hava solumakta. Yoksul ülkelerdeki nispeten daha az gelirli olan çocuklarınsa ve halkınsa %98 neredeyse tamamı zehirli hava kirlenmesinden gidiyor ve geri zekalı oluyor işte. Evet. Tahmin edilebileceği gibi. Bir, yani dünya çocuklarının %90'dan fazlası takriben 1,2 milyar çocuk yapıyor. Gelecek nesil içinde bunun kamu sağlığı açısından saatli bomba niteliği taşıyor. Yani eksik kilolu doğumdan tut beyin ve sinirlerin gelişmesine, oradan da astım ve kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıklarına kadar her türlü illete sebep olduğu çok net bir dille belirtiliyordu. Evet, OECD'nin yayınladığı bir rapor vardı. Zengin ülkelerdeki yoksul çocuklar neden politik eyleme ihtiyacımız var başlıklı raporda da OECD ülkelerinde 7 çocuktan birinin yoksulluk içinde olduğu da ortaya çıkmıştı. 2008 krizinden bu yana OECD ülkelerinin 3'te 2'sinin çocuk yoksulluk oranının arttığı da söyleniyordu bunlara. Ve kriz öncesi yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların payı Yunanistan, İtalya, İspanya gibi keskin bir şekilde, bu ülkelerde keskin bir şekilde yükselmişti. En yüksek olduğu ülkeler olarak nitelendirilen yerlerse Türkiye, Şili, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri evet. söylenmişti. Üçüncüsü de, üçüncü bir şeyi de söyleyelim. Üçüncü vukuat diyelim. Bugününkilere geçmeden. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom da Britanya'nın Guardian gazetesi için özel bir makalede yazmıştı. Rapor da çıkmıştı yeni. İster zengin olsun ister fakir, kimse hava kirliliğinden kaçamaz. Bu ilan edilmemiş sessiz bir kamu sağlığı ohalidir diyor. Ohal ilan edilmiştir diyor. Ve o kör olası metaforu da yerli yerine yerleştiriyor. Bu gereksiz, önlenebilir ölüm ve sakatlıklar salgınına rağmen gezegenin tamamını bir kayıtsızlık sisi sarmış durumda diyor. Yani farkında olunamıyor. Tam bir karar anı. Büyük soruna karşı derhal harekete geçmeli. Acilen bir cevap bulmalıyız diyor. Bunu Dünya Sağlık Örgütü WHO'nun genel direktörü söylüyor. Acil eylem çağrısı diye de dünya şehirlerini örgütleyen C40 Cities diye bir grup var. Onun yürütme kurulu başkanı. Acil eylem çağrısı olarak nitelemiş bu raporu. Evet. WHO raporunu ve fosil yakıt çağına son vermek, salımları azaltmak üzere acilen geniş kapsamlı eyleme geçmenin ahlaki ve pratik zorunluluğun artık tartışma götürür yanı kalmadı diyor. Hükümetler, siyasetçiler, araba üreticileri ve öteki bütün kirleticiler, büyük kirleticiler için artık bir adım öne çıkma zamanı. Çünkü doğrudan onları da etkiliyor. Dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesi Venedik'te gondollar çalışmıyormuş. Neden? Çünkü son yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya. Şehrin, kentin 1/4'ü sular altındaymış. Ve Roma'da Kolezyum'u bile kapatmışlar. Evet, Kolezyum'u bile. Bir de Venedik 100 yılın sonuna doğru tamamen sular altında kalabilecek diye bayağı ciddi bir rapor olarak. Ki bu şehirlerde zengin olarak, yani zengin insanların yaşadığı büyük gelirin aktığı yerler olarak da nitelendirilen yerler. Eski Venedik Cumhuriyeti. Floransa işte. Evet. Ve yani vurdum duymazlığın inatçı sisi pusu içinde boğulmuş dev enerji şirketleriyle onların emrindeki politikacılar karşısında sus pus olmuş çocuklarının kendi gözleri önünde ebediyen elden kayıp gitmesine bile ses çıkaramayan sistem kurbanlarından bahsediyor. Evet. Bizler yani hani yani şair Fikret sarmış yine afakını bir dudu muannit derdi herhalde. Bizim tek marşımız var ama lütfen. Ve şöyle de bitirirdi. Ey kimsesiz avare çocuklar, hele sizler, hele sizler diye bitirirdi herhalde. O da Avusturya işçi var. Evet, böyle bir şey yani. Yani şeyi de söyleyince dünyanın geri kalanı yanıp tutuşurken milyarderler de zenginlikte sınır tanımıyor. Böyle bir durum var. Über zenginler sofrasında Amerika başta, Çin ikinci, Almanya üçüncü, Türkiye'de 36 milyarderiyle 13. sırayı İsviçre ile paylaşıyor. Milyarder artış oranında da Kanada'nın arkasından ikinci Türkiye. Bir de kriz var diyorlar. Ne krizi? Yani yükselişte. Yurt dışında planlanıyor. O zaman da deniliyor. Vatan şairi Namık Kemal'i analım. Dünyaya gelmek hüner değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir derdi mutlaka o da. Hem de Oğuz Atay'ın da rahmetli mutlaka diyeceği gibi hamiyetten gözleri yaşararak. Yani dün de söylemiştin, ben de tekrarlayayım. Zenginin malı zürdün çenesini yoruyor. Yoruyor da çok para var. Bu tek ikimize yetmez yani bu kadar konuşmayla. Çenemiz biz biraz daha fazla olması, herkesin daha fazla konuşması lazım ki bu durumlardaki ortaya çıkan bu eşitsizliği etrafımızdaki insanlar da fark etsinler. Fakat çok çok ciddi bir şey var, durum var. Yani dünyanın artık neredeyse imkansız bir karar eşiğinde olduğunu yazıyor Mayor Hillman da. Önemli sosyal araştırmacılarından biri dünyanın. Ta 30 küsur 40 sene öncesinde arabaların şehirleri mahvedeceğini, insanların sağlığını bitireceğini yazmış olan, ısrarla yazmış olan, bir sürü de kitap yazmış olan Mayor Hillman uzun süredir konuşmuyordu ama şimdi bir yazı yazmış. Şu anda bir çatal yol ağzındayız diyor. Ya fosil yakıtları tamamen keseriz, yani bütün petrol, kömür, gaz çıkartmaktan vazgeçeriz. Ama daha yeni Fatih gemisini ortaya çıkarmış. İşte şimdi de ona geçeceğim. Milli sondaj gemisi. Ya da şeylerimize, neydi, çocuklarımıza ölen bir gezegen bırakırız. Çok geç olacak diyor. Üç yol var diyor. Ya birincisi ve tek etkili yol, son derece popüler olmayan bir şey ama fosil yakıtlardan vazgeçmek, kullanmak. İkincisi işte gönüllü olarak azaltalım. İklim bilimcilerinin hesapladığı ne kadar ve başarı şansımız olur diye hesapladığı, azaltalım, adapte olalım. Ya da üçüncüsü de yani fosil yakıtlara dayalı bağımlı olan büyümeyi, hedeflerini gerçekleştiririz. Daha büyük havalimanları, daha büyük petrol çıkartma sondajları yaparız ve böylece biter bu iş. Evet, benim anladığım şu oluyor, yani zeka seviyesi gerilemiş çocuklara berbat bir dünya bırakıyoruz. Aynı zamanda bu berbat dünyayı bırakırken de hali hazırda içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisindeki dünyadaki türlerin çeşitliliğinin %60'ını ortadan kaldırmış vaziyetteyiz. Aynen öyle ve çok ilginç bir şey de var. Son IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporunun gösterdiği gibi artık kalan rezervleri, fosil yakıtları başta petrol olmak üzere yakamayız. Bu mümkün değil ve yeni bir çizgi çekmek gerekiyor. Moratorium gerekiyor diye. Çok önemli. Bill McKibben, Naomi Klein, Caroline Lucas, John Sauvin, Craig Bennett, Anne Pettifor ve Leo Marine bir fosil yakıtların yaygınlaştırılmasını önleme uluslararası antlaşması, bütün dünyayı kapsayacak bir antlaşma yapılmasını istiyorlar. Çok ilginç aslında, gezegeni korumak için bir antlaşmaya ihtiyacımız var ve karneye bağlanması lazım diyor. Karne? Karne, evet, resmen karneye bağlanması. Savaş zamanında nasıl ekmek karneye bağlıysa petrol de bu şekilde olmalı. Yani petrol ve dizel arabaları yani iki günde bir belki kullanılabilir. Poşetleri ne yapacağız? Doğalgaz merkezi ısıtmada kullanılması için en fazla 20 dereceye kadar kullanılabilir. Hatta azına elektrikli araçların bile etkilenmesi mümkün. Çünkü yani açıkça Extinction Rebellion diye bir şey var. Elektrikli araçlarla alakalı ne denilmiş? Onlar bile şeysiz bir günde, rüzgarsız bir gecede bataryalarını yeniden şarj etmek imkansız olabilir. O Türkiye'de diyorum. Zaten o da mümkün olmuyor. Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre Tesla, bu elektrikli araç üreticisi, en büyük üreticilerinden Tesla, Türkiye'den gelen siparişlerin tamamen durması nedeniyle Türkiye'deki yatırımlarını durdurmuş. Öyle mi? Evet, yaşanan gerginlik de söz konusuymuş, siparişleri durduran etkenlerden bir tanesi. Türkiye tabii yani petrole yöneldi. Bir de %60 ek vergi koyuyorlar işte ithal edilen otomobilleri. 2 ay sonra da bu oran %120'ye çekilmiş durumdaymış. Fiyatların yükselmesi sebebiyle siparişler iptal edilmiş. Yok peki, yani. Peki sen şeyi biliyor musun? Elektrikli araba yok. Büyük göç devam ediyor Amerika'nın, evet, kuzeyine doğru. Honduras, El Salvador, Guatemala. Guatemala'dan binlerce kişi, belki 8 bini buldu galiba. Aralarında 2000'i de çocuk, çok hastalar var ama ona karşılık da galiba 8 bini bulan, hatta aşan sayıda o asker de gönderdi. Daha binlerce kilometre ötede olmalarına rağmen korumak için. Fakat ben başka bir şey söyleyeceğim. Son derece acayip bir durum var. Sizi aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmayacağım. Her yere çadır kuracağım, çadırlarda tutacağım demiş Donald Trump. Ordu sizi bekliyor diye gözdağı vermesin hemen ardından. Hepinizi çadır kendi tıkarım bak diye tehditinde bulunmuş gelenleri. Evet, fakat yani önümüzdeki 30 yıl içinde 4 milyon göçmen daha gelmesi bekleniyormuş. Evet. Şimdi bunlar günün en önemli sorusunu soruyorum. Buyurun efendim. Hazır mısın? Hazır. Selahattin, sen de hazır mısın? Kemerini bağlamışsın. Peki bu göçmen kervanının arkasında yatan sebep nedir? Arkasında yatan neden sebep mi? Neden kaçıyorlar? Çetelerin yarattığı şiddet, gelir eşitsizliğinden ötürü ortaya çıkan yoksulluk. Bir de ne vardı? Gıda sıkıntısı, gıda bulamama denilen bir durum söz konusu. Yiyecek gıda bulamıyorlar. Hala bir numaralı sebebi söyleyemedi. Evet. Neydi? Küresel ısınma. Öyle mi? Evet, iklim değişikliği. Şimdi ortaya çıkmış bu. Her şeyde bunu aramak gibi bir eğilimimiz var gibi görünüyorsa da bu maalesef doğru. Bugün Guardian'da Oliver Millman, Emily Holden ve David Agron imzalı, birisi Meksika'dan, öbürleri New York ve Washington'dan yazıyorlar. Esas olarak bu saydıklarının hepsi var. Ama bir numaralı sebebin iklim değişikliği olduğunu. Çünkü tarım yapamıyor. Yiyecek bulamıyorlar. Yiyecek bulamadıkları için şiddet olayları başlıyor. Şiddet olayları başladığı zaman da bir şekilde siyasi durum da ortadan olmuyor. Yani kahve üreticileri, kahve plantasyonlarında şey yapanlar mesela, yaprak küfü denen bir hastalıktan dolayı %70'i etkilenmiş. Artık ekemiyorlar. Yaprak küfünden ötürü mü? Evet. Rezalet. Ve bu neden oluyormuş? Mantar, bu küf. Çünkü geceleri daha sıcak olduğu zaman, hararet yükseldiği zaman bu küf oluyormuş işte. Böyle bir şey ve son derece büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor diye çok ayrıntılı raporlar var ve dediğim gibi işte önümüzdeki 30 yıl içinde sadece 4 milyon 50 bin Guatemala ailesi zaten yakalanmış bu sene Ekim'e kadar, geçen senenin iki katı ve 150 milyondan 300 milyona iklim mültecisi olacağı bekleniyor 2050'ye kadar. Yani 28 yıl içinde, 32 yıl içinde, yani 30 yıl diyelim, peki böyle bir ağır durum var. Ve Guatemala'daki çocukların %23'ü, 5 yaşın altındaki çocukların %23'ü açlıkla karşı karşıyaymış. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Her 10 evden 6'sında ekstrem yoksulluk varmış. Evet, Honduras'ta evet. Aşırı yoksulluk varmış. Ve aynı durumda da olduğu bahseden başka ülkeler de var. El Salvador da bunlardan bir tanesi. Hane halkının düşen gelir üzerinden yapılan araştırmalarda gene diğer ülkelere benzediği ortaya evet, çıkmış. Honduras'taki darbeleri falan da zaten Amerika destekledi üstelik. Ya şey var, bu Orta Amerika'dan gelen kervanda 2000'den fazla çocuk varmış ve 500'ü çok çok küçük ve müthiş hastalıklar var. Akut bronşit, solunum yolları, birçoğunun ateşi de varmış. Böyle bir durum var ve bu arada da 220 mülteci çocuğunu da hala yargı kararına rağmen 4 ay sonra tutuyor Trump yönetimi. Çok acayip bir şey ve 14 yeni isim daha eklemiş, annelerinden babalarından ayrılan çocuklar. Evet, işte bu fosil yakıta bağımlı olan ülkelerin en hazin örneklerinden bir tanesini oluşturan Venezuela'daki durum da aynı şekilde. İnsanlar bu sefer güneye doğru kaçıyorlar, Venezuela'da daha yakın olduğu gerekçesiyle. Kalanlar da hiperenflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığıyla boğuşuyorlar. Maracaibo havzasında toprak altında zenginlik yatarken diye söyleniyor BBC Türkçe'nin haberinde. Halk elektrik kesintilerinden yiyecek, taze et bulmakta güçlük çekiyormuş. Çürük et diyorlarmış. Cesetlerde morgda çürüyormuş. Evet, İtalya'da da en az 6 kişinin öldüğünü biliyoruz. Yani iklim değişikliği bir numaralı, her şeyin arkasında bunun olduğu ve gidişatı tersine çevirebilecek son neslin biz olduğumuzu da net olarak yaşayan gezegen 2018 raporu yayımlandı ama ciddiye alamıyoruz nedense. Bir tuhaf, bir dudu muannit inatçı bir sis sarmış durumda kafalarımızı. Bir de halen çocuk yapın diyorlar. İtalya'da doğum oranlarının gittikçe azalması üzerine hükümet 3 çocuk yapmayı teşvik için bir plan hazırlamış. 2019 yılı bütçe tasarısına eklenen bir maddeyle en az 3 çocuğunu doğuran ailelere tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi verilmesi gündemdeymiş ki bugün itibariyle 2011 yılında dünya nüfusunun 7 milyara geçtiğini biliyoruz. Evet, iklimle ilgili olarak son birkaç şey daha söyleyip bu ilk yarım saati 35 dakikaydı oldu kapatalım. Yani şöyle bir şey, iklim değişikliği bu göç dalgasının arkasında çıktı. Ama en ilginç, dünyadan ufak bir tur daha, çok küçük bir tur, Kanada'daki Turcuk. Buzullarda ki erime bütün araştırmacıların dudaklarını uçuklatacak seviyede. Hiç böyle bir şey görmedik demişler. Bir şeyler oluyor demişler. Yani Kanada'daki şey bu çok, Toronto'dan Leland Keko yazıyor. Çok ilginç yani, bilim insanları. Şimdiye kadar hiç görünmemiş bir şey diyorlar bunu. Ve ben sana başka bir Yukon şeyden... bölgesindekinden mi? Evet, Yukon bölgesindeki, bir de Alaska karayolunda toz bulutları varmış. Rezalet. Amerika'nın en kuzeyinde kutupta toz bulutları, toz fırtınaları var. Bu bir. İkincisi Tazmanya'ya geçiyoruz. Tazmanya mı? En sevdiğim yer. Evet, en sevdiğim. İlk Yeşiller Hareketi'nin dünyada ilk yeşil, adı yeşil olmamakla beraber ilk Yeşil Partisi'nin orada kurulduğunu da söyleyelim, Tazmanya eyaletinde. Felaket şeklinde orman yangınları varmış. Durdurulamıyormuş. Orada yaz. Hı? Yaz orada tabii. Yaz başlıyor. Yaz başlıyor. Daha ama bu senenin kışında olanlar var ve yıldırımlardan oluyormuş. Eskiden hiç olmazmış bu yıldırımlardan çakan. Yapacak bir şey yok. Evet, yapacak ve işte böyle. Tazmanya yanıyor yani. Tazmanya yanıyor. Tazmanya canavarı yani. Bu iki şeyle de kuzeyden güneye bitirelim. Sonra şimdi biz Türkiye'nin petrol aramasına, Fatih gemisiyle bir de dev hava yolları, havalimanı projesinden bahsedeceğiz ama onu birazdan. Açık Gazete. Ali Farka Ture ve arkadaşlarından Diyarabe adlı parçayı dinlemekteyiz. Açık Radyo burası, Açık Gazete. Ve Ali Farka Ture'nin de anılma zamanı geldi. Diyara B. Bu Ray Cooder'la yaptığı Talking Timbuktu adlı albümden alınmış. Ali İbrahim tırnak içinde Farka, yani lakabı Farka, Ture'nin 31 Ekim 1939 doğumlu olduğunu söyleyelim. 2006'da da hayata veda etmişti. Malili şarkıcı, gitarist ve Afrika kıtasını çıkarttığı en önemli müzisyenlerden biri. Yani geleneksel Mali müziği ile Kuzey Amerikalı yeğeni onun, blues'un bir bileşimi. Çok ilginç bir şey. Yani Ture'nin çaldığı blues içinde Martin Scorsese yönetmen blues'un DNA'sı diyordu. Ve en büyük 100 gitaristçi gelmiş geçmiş arasında da Rolling Stone dergisinin 76. sırasında yer alıyordu. İlginç bir kimliği var. Farka ne demek biliyor musun? İnsanın kendi yakışını giymesi demek değil galiba. Hayır, eşek demek. Çok ilginç bir şey. Ali İbrahim Ture 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1939 yılında Timbuktu bölgesinin ücra bir köyünde 10 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi diyor. Bizim açık kitaptaki maddede de Zekeriya Şen'in yazdığı, 2006'da yazdığı maddede. Ve ne yazık ki diğer 9 çocuk bebeklikten öteye geçemedi ve aralarında hayatta kalan sadece kendisi oldu. Yani yoksulluk böyle bir şey işte. Hayata olan bu bağlılığı inatçılık ve azmin belirtisi olarak gören aile lideri de Ali İbrahim Ture'ye eşek anlamına gelen Farka lakabını taktı. Asil bir aileden aslında. Mali kültürüne göre de asiller müzikle uğraşamıyor. Yalnız profesyonel müzisyen ailelerin üyeleri müzikle uğraşabiliyor ama lakabına uygun olarak tam bir inatçı eşek olan Ture 10 yaşında merak sardığı gitar sayesinde müziğe bulaştı. Sonunda böyle geldi. Müzik yapan bir çiftçi olarak da yaşadı. Hatta stüdyo kurduruyor sonunda. Belediye başkanlığı yapıyor. Uzun sessizliklerin ardından sonra da hastalanınca da kendisine yakışır bir şekilde son albümünü hiç ara vermeden kaydediyor ve ölüme karşı yarış ve kazanıyor. Savan adlı albüm ölümünden birkaç hafta önce tamamlanıyor ve yayınlanıyor. En geleneksel albüm olma özelliğini taşıyan, belki de duyulabilecek en saf ve derin blues temalarını içeren Savan, müziğin ana damarının aktığı bilinmez ülkeye açılan bir kapıydı adeta diyor. Ne yazık ki Ture albümünün son halini dinleyecek kadar yaşamadı diyor Zekeriya Şen. Evet, ona da bir günaydın diyelim. Bu arada Tazmanya demişken yeni bir araştırma yayınlandı Jeoloji dergisinde. Monash Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı bu çalışmaya göre Tazmanya'daki kaya katmanlarının üzerindeki zirkon madeni incelenmiş. Maden galiba zirkon. Ve buradaki bulunan madenle Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısındaki madenin aynı olduğu keşfedilmiş. Anlaşılmış. Yani bir zamanlar yüz milyonlarca yıl önce Tazmanya ile Amerika Birleşik Devletleri bitişikmiş. Aynı bir yerdeymiş. Şimdi çok çok uzaktalar. Evet, göçmen uzakta. Sorunu yok. Tazmanya canavarı var. Onlar da yok. Hiçbir şey yok. Yakın zamandaki çizgi filmlere baktığın zaman Tazmanya canavarını da görebilmek mümkün değil. Yani yeni nesiller bilemez zaten. Ancak sizinkilere kaldı evet. O kadar yani. Son kuşağız. Son kuşak. Brezilya devlet başkanı seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro da zaten Brezilya'nın ve dünyadaki canlı hayatının sonunu hazırlamak üzere silah sahipliği üzerindeki sınırlamaların hafifletilmesini sağlıyor. Böylece yerli kabilelerde işgal eylemi terör kapsamına girecekmiş. Yani ormanını korumak isteyen, yağmur ormanını, dünyanın akciğerlerini yerliler mülksüz insanlar olarak tanımlanamıyor. Ve kimsenin yaşamadığı binaları, evleri işgal edenlere terörist deniyormuş. Şimdi o da yerlilere de böyle yapacaklar. işgal eylemlerini galiba. Amazon'dan sonra Amerika kıtasında en büyük ikinci yağmur ormanında da yangınlar ve yasa dışı ağaç kesimleri sonucu her yıl 30 bin hektarlık alanın yok olduğundan bahseden yeni haberler vardı. Maya tapınakları ve yaklaşık 720 bin hektarlık Kalakmul biyosferinin rezervinin el sahipliği yaptığı bu Mayaların eskiden bulunduğu topraklar yağmur ormanları imdat çığlıkları atıyordu Doğu Çevreleri'nin haberine göre. Evet, çok çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de tamamen tersine gitmekte bunların maalesef ve bunu medyada alkışlarla karşılıyor. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih. Adı da Fatih, arama çalışmalarına başlıyor. Alanya Bir Kuyusu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de. O da Fatih? Evet, o da Fatih. Herkes Fatih. Kendi isminizi şey yapan bir gemi açıyorsunuz böyle. Hı, Fatih. Fatih. Kamil olsa mesela Kamil gemisi mi olacaktı acaba? Olmaz herhalde. Yok, olmadı. Bu Fatih Sultan Mehmet'ten geliyor. Doğru. Herhalde. Muhtemelen. İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz demişler. Önümüzdeki ayda Mersin'de bir sığ denizde sondaj çalışması başlatacağız. Yani. Sığ denizde mi yapacağız? Evet. Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde yapacakmış. Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek. Yerli ve milli değil yalnız. 2011 Güney Kore yapımı, 230 metre, 29 metre boyunda, 210 personel çalışıyor. Bayağı petrol platformu yani kuruyorlar. 12.200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip. Aktif konumlanma da varmış. Şimdi nasıl vermiş gazeteler? Akdeniz'de ilk milli sondaj. Hürriyet. Sondaj. Barbaros buldu, Fatih açacak. Milliyet. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz'de tespit ettiği noktada bugün Fatih sondaj gemisi. Sonraki gemi de Abdülhamit olur, o da çıkarır. İstanbul ya da Kamil. Havalimanına sonra geçeceğiz. Evet. Şansın açık olsun Fatih Sabah. Ne demek gazetesi. Fatih? Fatih Bey demeleri gerekmiyor mu? Yok, o başka Fatih. Karıştırma. Sabahtan akşama geçelim. 12 bin metrede ilk sondaj. Türk bayrağıyla çizilmiş gemi resimleri var. Geminin üzerine Türk ay yıldız koymuşlar. Çok acayip. İlk defa görüyorum böyle bir şeyi de. Yerli ve milli olduğu zaman koymak gerekiyor. Evet. Peki şey böyle Star'a geçelim. Milli ekonomi şeyi logosu koymuşlar mı? Koymamışlar galiba. Bilmiyorum, belki de koymuşlardır. Logos. Fatih Doğu Akdeniz'de ilk sondaja yerli başladı. Vira Bismillah, Yeni Şafak. Bu Star'dı deminki. Vira Bismillah, Fatih sondaja başladı. Deniz kuvvetleri eşlik ediyor diye gidiyor. Gazetelerin şeyi böyle. Yerli ve milli diyorlar ama en son silah endüstrisinde ortaya çıkan durumlarda da yerli ve milli olduğu söylenen silahların ham maddelerinin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği için krize girdiğinden bahsediliyordu. Evet, yani çok büyük bir orada şey var, önemli değil. Gerçeklerin burada herhangi bir önem taşımadığı bayrağı koyduğu zaman yani, yerli ve milli olabilir. Yerli ve milli dersen bitti. Tamam, evet. Bayrağı koymaya bile gerek yok. Gerek yok, evet. Şimdi devin adı İstanbul diye vermişti dün de. Yani havalimanının açılışını, tam açılış olmadı ama neyse. Hürriyet öyle vermişti. Milliyet bu gurur hepimizin diye vermişti. Karar 95. yıla İstanbul armağanı demişti. Sabah işte vizyon, işte eser demişti. Akşam 95. yılın gurur anıtı İstanbul Havalimanı demişti. Star İstanbul Havalimanı güçlü Türkiye'nin zafer anıtı, barışa hizmet edecek demişti. Ve Yeni Şafak'ta dünyanın merkezi İstanbul demişti. Atatürk ismi kalacak. Çünkü İstanbul oldu adı zaten. Şimdi fakat böyle bir şey yapılıyor ve bunun herhalde karbon emisyonları, karbon ayak izinin ölçülmesi lazım. Çünkü bütün dünyanın en büyük şeylerinden biri olduğu söyleniyor. Yani toplam karbondioksit salımı ne kadar? 4 bölümden oluşan havalimanının ilk kısmı törenle açıldı. 195 ülkeden de 9 cumhurbaşkanı, 2 başbakan, 2 de dışişleri bakanı geldi ve hep tanıdık isimler, hiçbir önemli kişi gelmedi maalesef. İstanbul'daki en büyük havalimanı tartışmaları da Euronews'a bakıldığında pek en büyüğü değil şimdilik ama en büyük olmasının daha nedir bilmiyorum. Yalnız maliyeti 26 milyar 140 milyon avroyla hakikaten dünyanın en büyük maliyeti olduğu anlaşılıyor. Şimdilik 6 milyar avro yapılmış. Daha 20 milyar avroya ihtiyaç var. Japonya'daki Kansai International Airport 17,5 milyardan fazla euro avroya mal olmuş. Hong Kong International Airport 68 milyon kapasiteli 17,5 milyar aşmış. O da 17,6, ikisi aynı Kansai ile Hong Kong. Bir de Çin'deki Pekin Uluslararası Havalimanı'nın maliyeti de 5,5 milyar avro. Dünyanın en pahalı havalimanları sıralamasında ilk birinci olabilecek deniyor. Fakat ilginç bir şey var. Aynı anda 2 ay önce seçilen Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador bir tarifeli uçakta 3 saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söylemiş. Lüks uçağı 218 milyon doları alınmış. Kendisinden önce Felipe Calderon tarafından sipariş edilmiş lüks Boeing 787 Dreamliner 19 milyon dolara teslim olmuş. Bu kadar yoksulluk varken lüks uçağa binmeye ben utanırım demiş, beklemiş. Fakat asıl 13 milyar dolarlık yeni havalimanı projesini iptal etmiş. Neden? Şeyden dolayı çok pahalı ve lüzumsuz, ayrıca da belki de petrolden. Yani yolsuzluk karşıtı bir kampanya yürütüyor Obrador ve projenin vergi mükelleflerini, vergi verenlerin parasını boş yere harcayacağını ve alternatif projenin sadece 5 milyar dolara mal olacağını söylemişti. Fakat İspanya'nın büyük bankalarından biri de projenin iptali 10,5 milyar dolara mal olabilir deniyor. Ve peso sarsılmış yeni havalimanı projesini iptal edince ve bütün zenginler, özellikle de Carlos Slim gibi dünyanın en zengin milyarderler arasında ilk 3'e giren, bir zamanlar ilk 3'e giriyordu, şimdi giriyor mu bilmiyorum hala ama ilk 10'a girdiği evet, kesin, o da itiraz etmiş. Olmaz böyle şey demişler. Ve referandum yapılmış ama. Türkiye'de referandum yapılmadı değil mi İstanbul Havalimanı için? Yok, yakın zamanda bir referandum yapıldı. Bütün referandumların anası olarak geçiyor. Orada alınan karar sonrasında her şey referandumsuz yapılabiliyor. Öyle mi? Evet, tamam. O zaman bir yapılmadı diyelim. Ya da babası. Yani referandum yapılmış ve 1 milyondan fazla Meksikalı katılmış vatandaş ve %70'i hayır, yeni havalimanı istemiyoruz demişler. Çok pahalı ve bizi bu bozar demişler. Yani bayağı geri ödemenin yapılması için yeteri kadar fon var elimizde demiş ama yabancı yatırımcı güvenine zarar verecekleri söyleniyor. Ülkenin bütün zenginleri de başta Meksikalı milyarder, dolar milyarderi Carlos Slim havaalanı projesini finanse ediyorlarmış. Şimdi çok büyük bir sınıfsal durum da çıkacak orada. Ne olacağını bilmiyorum. Türkiye'de bir sorun çıkmadı. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet de HDP de pek itiraz etmedi galiba bunun. İklimi, İstanbul'u, yani kesilen ağaçlar bir yana ve orası tahrip edilen, ay yüzeyine çevrilen İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu yer bir yana, bunun ayrıca küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ve müthiş bir iklim krizine yol açmasına katkıda bulunması konusunda tek kelime edilmiyor. Hiçbir, yani sadece yerli ve milli devin adı İstanbul filan diye geçiyor işte. Bütün gazetelerde İstanbul'a armağan vesaire. Bu gurur hepimizin. Ben de aynı gururu paylaşıyor muyuz bilmiyorum. Ama çok ciddi bir problem yaratacağı muhakkak. Yani Türkiye biraz tersine gidiyor ve son haberde şeydi zaten. Paris İklim Anlaşması'nı onay verenlerin Birpınar, baş müzakereci Mehmet Emin Birpınar profesör şey dedi, bak ne kadar çalışıyoruz Paris İklim Anlaşması'ndan taraf olduk diye söylemişti ama doğru değildi bu. Çünkü taraf değil, imzalamayan 17 ülkeden bir tanesi. İmzalamayan diyorum, affedersiniz, meclisinden geçirip taraf olmayan 17 ülkeden biri kalmış durumda. Bugün T24'te de onun haberi vardı. En beklenmedik sıradan ülkeler bile şey yapmışlar buna. meclislerinden geçirmişler. Ama maalesef Türkiye'de tam tersi bir gidişat var. İyi haber verebilir miyim istiyorsanız? Var mı? Var tabii ki. Tabii ver. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK bankacılık sektörünün 2018'in ilk 9 ayındaki toplam karının 42.2 milyar TL olduğunu açıklamış. Bu da sektörün 2017 yılındaki 9 aylık toplam karının 37.2 milyar dolar olması manasına geliyormuş. Ya ilk 9 ayda bankacılık sektörü toplam karı 42.2 milyar TL olmuş özetle. Peki, bakın bazıları kazanıyor. Evet. Ne zaman imzalanacak peki? Onaylanacak. Geçiremedim pardon, meclisten. Mecliste bütçe falan görüşü her şey var. Bir tek o yok. Mecliste müthiş. İstanbul Anlaşması yapsınlar, imzalansın. Yerli ve milli bir anlaşma olarak. Milli anlaşma, evet. Peki bunu burada bırakalım ve birazdan Cengiz Aktar'la da Hollanda'da Almanya Başbakanı Merkel'in de dahil olduğu liderler toplantısını konuşacağız biraz. Savunma Bakanı da Münbiç'te ortak devriye bugün yarın başlayacak demiş Akar, Hulusi Akar. Bu donan iki askerle ilgili olarak bir istifa yok değil mi Savunma Bakanlığından filan? Yok, hayır, sadece kaşkol çıkarma var. Belki de çıkarılmamıştı, bilmiyorum. İki asker dondu ama Mali'de iki askerin ölümü üzerine Hollanda Savunma Bakanı Hennis 2017'de istifa etmişti. Janine Hennis. Böyle bir şey. İçişleri Bakanı da askerlerimizin ekipman eksiği yoktu demiş. Biraz önce saydığınız gazetelerde bu konuyla alakalı haberler ya da bu konuyla alakalı olarak yapılmış açıklamalar yer alıyor muydu? Görmedim ama çok hızlı baktım, atlamış da olabilirim. Ama böyle bir gidişat var. Peki bunları konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Nasıl vaziyetler? Mükemmel. Meksika dan gelen kararı biliyorsunuz bu konvoyla alakalı. Hayır. Evet, bir ilginç bir gelişme var. Geceliğin Meksika o Honduras ve yani Orta Amerika çıkışlı konvoyu kabul etme, yani geçici korumak, geçici statü verme kararı aldı. Obrador'un yeni politikaları bunlar anlaşılan. Bir yandan çok zor günler geçiriyor Meksika, gazeteciler falan öldürülüyor ama bir yandan da böyle bir değişiklik var. Andres Manuel López Obrador. Yeni başkan ilginç yani. Ve elinden geleni yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor en azından. Ve bu tabii koskoca Amerika'ya koca bir nanik yani. Diğer taraftan. Evet, bu arada Meksika demişken biraz önce söylediğimiz haberi tekrarlamamıza izin ver. Temelinde yatan bütün bu muazzam göçün, o dalganın Honduras'tan ve diğer ülkelerden gelen temel sebebinin iklim değişikliği ve gıdasızlık olduğu ortaya çıkmış. Tabii yani, çünkü raporlamış. O ülkeler... Gitmedim bilmiyorum ama yani kitaplardan bildiğimiz yani Nikaragua, Guatemala, Costa Rica falan bunlar dünya cennetidir yani. Tropikal, yağmur yağar, toprak son derece verimlidir falan, yani böyle bir sorun olmaması lazım aslında. Evet, yani konuşmalar var, çok acayip bir yağmur yağmıyor, ne yapayım, hiçbir şey ekemiyoruz, mecburen gidiyoruz diyorlar çiftçiler. Tabii falan. Çünkü orası tropikal yağmur bölgesi yani, yağmur ormanları var. Demek lazım. Evet, yani önemli bir şey, yeni bir haber bu Meksika. Bakalım ne olacak. 8500'de asker yolladı bile. Yani adam başına bir çocuk başına bir asker düşecek silahlı. Ben buna yeni Amerika'nın yeni Kuzey-Güney Savaşı diyorum. Evet, çok acayip. Yani bu da bir nevi yani bir savaş. Yani baksana asker yolluyor yani engellemek için. Kamuoyundaki tepkilere biraz baktım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tünel ürpertici. Yani kimisi yani bazı yani demokrat sesler canım bizim burada yeterince sorunumuz var gelmeyin bize falan diyor. Ondan sonra bu iktidara yakın yani Trump dünyası bunun tamamen Soros tarafından tertip edilen bir uluslararası komplo olduğunu söylüyor. Bunu gördün mü? Evet, çünkü zaten artık Chris Hedges'in de geçen gün yazdığı gibi yani hiçbir önemi yok gerçekliğin. Yani tümüyle başka bir boylamda kurulmuş oluyor gerçeklik dünyası. Yeni gerçeklik bu. O yüzden her şey söylenebiliyor. Hiç fark etmiyor. Mantıkla itiraz etmek ya da izah etmek mümkün değil. Ya buna eskiden postmodern derdik yani bir 10-15 sene önce biliyorsun. Postmodern her şeyin mübah olduğu dünya. Şimdi artık post gerçek veya yeni gerçek dünyası ama bu dediğin bütün dünya için geçerli. Yani. Evet, Türkiye tabii. için de böyle geçerli. Tabii. Post-truth gerçeğiyle karşı karşıyayız yani. Çok ilginç. Bir örnek verebilir miyim post-truth olayına müsaade ederseniz? Buyur. Pompeo'nun Kaşıkçı cinayetiyle alakalı ses kayıtlarını dinlemek istememesi, dinlediği takdirde Suudi Arabistan'la olan ilişkilerin bozulacağı gerekçesiyle bu eylemi gerçekleştirmemesi de buna örnek olarak gösterilebilir mi acaba? Vallahi o iş çok karışık canım. Yani o evet. iş o pilav daha çok su kaldırır ama yani çok karışık. Dinlemediğiniz zaman yokmuş gibi davranabiliyorsunuz galiba bu durumda. Evet. O zaman olmuyor. Evet. Olmuyor. Evet. Tabii canım. Öyle tabii de olacak yani Türkiye'de mesela dünyada ve Türkiye'nin kendisinde olup bitenlerle hiçbir ilişkisi olmayan anlatsan hadi canım sen de falan diyecek milyonlarca insan var. Milyonlarca, binlerce değil milyonlarca. Evet. Şeyden haberi olmayan. Bir de bunun başka bir örneğini de şeyde gördük. Bu Kaşmir kazayla binlerce liralık olduğu söylenen Kaşmir kazayla askerden donan özür dilerim soğuktan donan askerlerin olay yerini incelemeye giden resmi yetkililerde de gördük. Onlar da gayet mütevazı bir hayat sürdüklerini ve söylenenin aslında söylenildiği kadar pahalı olmadığını söylemişlerdi. Bu evet yani vakit kaybı maalesef yani bütün bunlarla uğraşmak ama neyse biz şimdi günümüzün konusuna gelelim. Evet. Buyur. Bu saat değişikliği meselesini izleyelim biraz inceleyelim. Ha, evet dünyada saat değişikliği oldu değil mi? Son olarak evet. mı? Valla şimdi Avrupa'da son ama daha tam bu yani kış saatinde mi kalınacak ondan sonra yaz saatine mi geçilecek belli değil. Fakat bu yani Türkiye'de de bir yani tartışma falan olmadıydı. Yani hükümet Taner Yıldız o zaman Enerji Bakanı'ydı hatırlarsınız. Ve işte biz yaptık oldu yani böyle bir karar verdik budur dediler çıktılar işin içinden. Şimdi benzer bir karar Avrupa Birliği'nden geldi ancak orada bu kararı bir kişi almadı. Tam aksine Avrupa çapında bir söz senin yani have your say adlı bir internet üzerinden bir danışma sistemi kuruldu ve 4 Temmuz ile 16 Ağustos arasında bu yeni yani ve 4.6 milyon Avrupa Birliği vatandaşı az değil yani tabii 550 milyonla karşılaştırınca tabii devede kulak gibi duruyor ama yani %1 bile değil ama 4.6 milyon Avrupa Birliği vatandaşının katıldığı bir konsültasyon, bir nevi referandum yani. Evet. Ve %84'ü bu katılanların kalkmasından yana. Sadece oy kullanmıyor, bir de gerekçe de bir belirtiyorlar. Geleceğim oraya. %84. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu bu uygulamanın bittiğini açıkladı. Şimdi ama ondan sonra yaz saatinde mi kalacaklar? Şimdi geçerli olan pazardan bu yana geçerli olan kış saatinde mi kalacaklar? O belli değil. Herhalde bir ara yol bulunacak çünkü irili ufaklı ülkeler arasında yani herkes kendi bildiğini okursa yani sınırdaş ülkeler arasında saat farkı hasıl olur ki bu yani mana anlamlı bir şey olmaz tabii. Finlandiya, Polonya, İspanya ve Litvanya %90 seviyesinde kalksın diyor. Bir tek Kıbrıs'la Yunanistan kalması taraftarı. Orada çoğunluk kalma taraftarı çıkıyor cevaplarda. Verilen cevapların %70'i Almanya'dan, %10'u Fransa'dan, %6'sı da Avusturya'dan ve diğer ülkelerden geliyor. %56 çoğunluk kalıcı yaz saati uygulaması istiyor. %36 da kış saati uygulaması istiyor. Ve sağlık nedenleri gerekçe gösteriliyor. İlk sırada geliyor %43. Sen de sevmezsin bunu Ömer, bilirim. Evet. Yani biyolojik iç saati zamanlama mekanizmamı bozuyor. Bozuyor. Beni de bozuyor. Anlaşılan o ya. Bu cevap veren insanları da bozuyor. İlk sırada %43 sağlık nedenleri. Bir de kalsın diyenlerin, yani böyle kalsın, değiştirmeye devam edelim senede iki kere diyenlerin gerekçesi de çok komik. %42 mertebesinde akşam eğlencesiyle alakalı. Ya bu demin konuştuğumuz şeyle de ilgili bir şey eklemek istiyorum. Yani post-truth, işte gerçeklik sonrası, ötesi durumun en tipik örneklerinden biriydi. Bir rapor olduğu söylendi ve Türkiye'de bir kararla, senin biraz önce söylediğin gibi tek kişilik bir kararla neredeyse değiştirildi bütün saatler ve öyle bırakıldı. Fakat ondan sonra bunu öneren kişi büyük bir kar elde etti. Türkiye'nin muazzam karlı çıktığını söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir profesörler grubu ve bir profesör. Bu işte post gerçeklik. Yani tıpkı Mehmet Emin Birpınar'ın söylediği gibi biz tarafız dedi Paris Anlaşması'na, iklim anlaşmasına ve yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi iyi niyetle gösteriyoruz dedi. Oysa yine Bissau'nun da katılmasıyla Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp taraf olan ülke sayısı 182 oldu ve sadece 18 ülke, Türkiye'de aralarında bulunan 18 ülke var. Mesela, ama olsun, gene öyle diyorlar. Biz tarafız diyorlar, oluyor. Tabii. Şimdi bu bu ilginç, yani bu Avrupa'da yapılan tabii halka danışma, bir danışma mekanizması bu ve pek çok konuda da işletiliyor aslında. Bu çok manidar, yani bu işin özü tabii çok önemli, insanları rahatsız ediyor, hayatlarını alt üst ediyor falan, ama bu danışma mekanizmasının hala çalışır olması ve yani halka sorulması fevkalade önemli. Tam aksine Türkiye gibi ülkelerde böyle kararlar ve bunun gibi binlerce karar var ki, havaalanı inşaatı, yok işte Düzce otoyolu inşaatı ve bugüne kadar kimseye danışmadan yapılmış yüzlerce altyapı projesi tam aksine farklı bir kamusallık anlayışından bahsetmeye çalışıyorum. Evet. Önemli ve bir burada, mesele. Tabii ve hiçbir zaman Türkiye'de olmayacak bir şey bu. Ama Türkiye'de ne tartışılıyor mesela havaalanı dendiğinde? İşte 3-5 kişi bunun bir korkunç bir ekolojik, çevresel yıkım olduğundan bahsederken insanlar ağırlıklı olarak havaalanının adını tartışıyor. Evet. Bir de tabii oldukça ciddi bir işçi cinayetleri durumu da vardı ve Human Rights Watch'ta bir sürü işçinin ve temsilcisinin tutuklu olduğu bir alanda açıldığını da raporunda belirtti. Tabii, ama yani geçen hafta konuştuk bu konuyu. Bu, evet, pardon. Sağlığı, iş güvenliğine gelmeden önce bu başlı başına yani varlık nedeni sorgulanması gereken bir şantiye bu. Yani oralara gelmeden daha. Yani bu, niye böyle bir ihtiyaç var? Geçen hafta da konuştuk. İşte bu hafta biraz konuşuluyor Allah'tan sağda solda, ama o kadar yani. Yoksa ağırlıklı olarak yani bir Türkiye'de bir sondaj yapılsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa ne düşünüyorsunuz falan, gurur çıkar yani. Evet. Çok, ve hiç şey, gururluyuz çıkar yani. Evet, milli gurur meselesi ya. Ama yani insanlığın da uyur gezer halinde artık uçurumun kenarında dolaştığı, sadece 1970'ten bu yana %60'ı yaban hayatının, hayvanların hepsinin yok olup gittiği bir durumda. WWF raporu, evet. Tabii korkunç bir raporu. Ve orada yaşayan gezegen raporunda gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz deniyor. Ve artık şeye bağlanması, petrol ve kömür gibi şeylerin karneye bağlanması gibi öneriler geliyor dünyanın önde gelen isimlerinden. Buna karşılık da hala yeni sondaj gemileri, petrol arama gemileri, Fatih evet. adı taşıyan. Onun üzerinden Maran'a çıkabilir ya. Evet. Ve bir de tabii dünyanın en büyük hava limanının da açılması, bunun karbon ayak izinin muazzam miktarlara varacağını hiç konuşmuyor. Tabii ne güzel yeni havaalanı. Pırıl evet. pırıl. Evet. New York'tan verilen ilanı gördünüz mü? Hayır. Acar gazetesi yakalamıştır onu. Yakaladım ama İngilizcem o kadar iyi olmadığı için anlamadım. Ya mahsus mu yapmış bu New York Times o hatalı İngilizceli mesajı basmakla? Nedir bu, benim haberim yok. Beni de haberdar edin. Bilgilendirin. It is one of ne diyor? Bulacağım şimdi. One of the most performing airport, bir şey hatası var yani, bir, yes. bir çekim hatası var. Öyle bir şey var. Airport mu diyor, Milport mu? Tamam, buldum. Söylüyorum ama düzeltirsiniz yanlış ifade edersem, telaffuzumda bir problem olursa. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar reklamda yer alan Future Ways of Traveling, yani seyahatin gelecek yolları sloganının İngilizce dil bilgisi bağlamında anlamsız olduğunu, bazıları da sloganın Türkçeden direkt olarak çevrildiğinde anlamını kaybettiğini ve doğru kullanımın The Future of Travel, yani seyahatin geleceği olması tabii, gerektiğini paylaşmış. Doğru. Birinci hata o, evet. Hata mı bu? The Future Ways of Traveling ya da The Future Ways of Radio Listening gibi bir şeyler olsa hata mı olacak bunlar şimdi? Neden? Ben kendilerine göre yorumlamışlar işte. Bir de Türklerin İngilizce konuşması üzerine de çeşitli şeyler var yani. Türkçe İngilizcesi diyoruz buna. Evet. En sevdiği. Türk İliş. Türk İngiliz, evet. Türk İliş. Neyse, buydu bahsedilen haber. Bir de bir S harfi var fazladan. Öyle mi? What is this? Hangi S? Gösterip buyurun bakın. Kulenin üstünde. Airport. Evet, şimdi gördüm. Fazladan bir şey. Ben de yapıyorum hata. Bazen o hatayı, öyle demeyin. Şimdi sempatik duruyor şimdi. Bu hata, orada imla hatası var yani. Airports kısmında. One of the airports diyor. Doğru. One of the airports. Doğruymuş, kusura bakmayın. Ömer ama yok. Bence S yok orada. Öyle mi? Yok mu? Oku bak. Öyle yani orada öyle bir çekim yapmaya gerek yok. En sevdiğim tartışılıyor. Dünyanın alanları diye bir şey. Yani bir çekim ve manasız yani. Ne düşünüyorsunuz? Tartışılabilir. Evet, peki de. Future ways of traveling. O güzel, evet. Şimdi gelelim bu bu havaalanı münasebetiyle. Yani o değil tabii, bu bir dolu insan geldi biliyorsunuz, dünyanın en değerli yöneticileri geldi. Ömer Beşir gelmiş, biz onu söylemedik. Gelmedi Ömer Beşir. Gelmemiş mi? Hayır, ne münasebet, gelemez. Nasıl gelemez? Bak şimdi Can, dikkat et. Geldi demişlerdi. Ömer Madra sırada yardımcısı. Mareşal geldi. Tabii. Oradan bir mareşal geldi, Ömer Beşir gelmedi. O emin misin? Üst mareşal o. Field Marshal. Evet, Field Marshal. Evet. Ama kendisi de öyle zaten. Kendisi de öyle tabii canım. Yani orada. Burada öyle yazıyor Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir diye. Öyle mi? O zaman evet. Gelmiş belki. İsim benzerliği olabilir Ömer. Sudan Devlet Başkanı da aynı şekilde isim benzerliği mi olacak peki? Peki o, devam edelim. Karışmıyor. Şimdi çok nezih insanlar geliyorsunuz. Ve işte, savaş suçlusu olarak yargılanıyor Ömer Elbeş. Onu da söyleyeyim. Atılmış falan tabii canım ama artık yani çivisi çıkmış bir dünya. Şimdi ondan önce esas yani bir gün önce dörtlü bir zirve yapıldı malum. Ve bunun çok büyük bir başarı olduğunu söyleyenler var. Yani Macron, Merkel, Putin ve Erdoğan arasında ve Suriye bağlamında tam bir keşmekeş. Yani akıl almaz şeyler yazılıyor bu zirveyle alakalı. Çok başarılı olduğunu söyleyenler var. Şimdi Avrupalıların böyle bir yere yani Suriyeli mültecilerin yüzü suyu hürmetine gelmeleri bile bir bakıma tabii Erdoğan açısından büyük başarı. Zira fotoğraf vermiyorlardı biliyorsunuz yakın zamana kadar Tayyip Erdoğan'a, ama burada bir artık yani seni olduğum gibi kabul ediyoruz ve seviyoruz demeye getiriyorlar. Yalnız yani burada Avrupalıların birkaç kere bahsettik, pek çok defa bahsettik hatta radyoda bu meseleden, artık ne kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesinin tamamen gündemden düşmesiyle nasıl rahatladığını bir kez daha görüyoruz. Yani öyle bir sıkıntı olsaydı tırnak içerisinde bu kadar rahat hareket edemezlerdi. Artık Türkiye onlar için tamamen bir üçüncü ülke ve adı dahi anılmıyor. Yani ve düşünsene Fransa'nın ve Almanya'nın en üst düzey yöneticileri Türkiye'ye geliyor ve Suriye konuşuluyor. El ele de tutuşmuşlar dördüncü. Çok sen konuşulmuyor Türkiye ile ilgili yani. Ve Suriye konuşuluyor ve sen mültecileri zapt etmeye devam edeceksin değil mi diyorlar. Evet diyorlar, tamam. Bir fotoğraf çektiriyorlar. Ondan sonra Macron abuk sabuk şeyler söyledi bu arada ama bizi birebir ilgilendiren bir konu değil. Ve ilk defa da olmuyor. Başbakanlık müessesesini kaldırdım dedi. O da evet iyi ayı halletmişsin o işi dedi. Düşünebiliyor musun? Abi. Fransa'da kıyamet koptu yani. Ayrıca Macron şey de demişti, unutulmaz tarihe geçecek laflarından biri o. Ben bu görevde olduğum sürece Suudi Arabistan'a silah göndermekten asla vazgeçmeyeceğim demişti. Tabii canım. Yemen'de bütün bir nesli yok eden bir savaş devam ederken söylüyor. Yaşasın Macron. Şimdi bu iki ülkenin yani Almanya'nın ve koca koca yani Avrupa'nın işte dinamosu konumundaki bu iki ülkenin Suriye konusunda aslında bir politikaları falan yok. Yani silah satıyorlar sağa sola. Onun dışında cılız bir Fransız mevcudiyeti var biliyorsun şeyde, Münbiç'te. Amerika Birleşik Devletleri ile aynı şeyi kullanıyorlar, kışlayı kullanıyorlar. Ama onun dışında Fransa'nın eskiden olduğu gibi Suriye'nin geleceğiyle ilgili öyle çok duyulan ve yani güçlü bir politikası yok. Yani Esad'a razılar sonuç itibariyle. Orada olmalarının esbab-ı mucibesi, yani İstanbul'da olmalarının esbab-ı mucibesi ise günün birinde barış olursa Suriye'de oranın yeniden imarı Almanya ve Fransa tarafından finanse edilecekmiş. Tamamen palavra. Böyle bir şey yok. Bu burada bir tek ülke var bunu yapabilecek çapta. Ve siyaseten rejimle arası çok iyi olan o da Çin. Yani eğer günün birinde tamam artık silahları teslim ediyoruz dediklerinde ortada bir tek ülke yani bir tek olasılık var yeniden imarı konusunda ülkenin, o da Çin tabii. Evet, çok yani iç açıcı bir tablo olmadığı muhakkak ve daha da kötüsü yani bir yandan muazzam sayıda savaşlar devam ederken Yemen başta olmak üzere Suriye'de de devam ediyor. Sonunda görünmedi henüz. Şey var yani, belki onu önümüzdeki hafta biraz daha etraflıca konuşma fırsatı da bulabiliriz Cengiz. Üçüncü Dünya Savaşı'na giden bir yolda açılmakta giderek. Yani geçenlerde konuşuyorduk. Bunun üzerine Tom Dispatch'te ilginç bir Profesör Michael Clare'in Üçüncü Dünya Savaşı'na giden yolda mıyız diye ayrıntılı bir analizi çıktı. Bu konuların büyük uzmanlarından kendisi Michael T. Clare. Belki bunu da tekrar konuşma fırsatı buluruz. Muhakkak konuşmak lazım. İnsanlık savaş etmeden duramayan bir yaratık biliyorsunuz. Yani tahripkar ve dünyanın başının belası. Evet, tarihçi Will Duran'ın saptaması var. Yani yazılı tarihin bulundu. İşte 5000 yıllık yıl be yıl incelemiş ve 5000 yılda sadece 27 yıl bir yerinde savaş olmadan geçmiş dünyanın. Fena değil yani. Tabii böyle bir tüyler ürpertici istatistikler vardır. Bu arada tabii şeyi unutmamak gerekiyor. Herhalde onu daha sık konuşacağız. Bölgedeki şimdi başlamakta olan saldırıyı. Evet, onu da ayrı. Tabii zaten başkan. Giriyoruz, planımızı programımızı yaptık. Hayırlısıyla giriyoruz dedi. Evet, Savunma Bakanı da bugün yarın bekleyin dedi. Evet, hadi bakalım. Hayırlısı. Biz saatlerde kaldık. Saat farklarında. Bitirirken sana Can güzel bir parça seçti saatlerle ilgili. Dinliyorum. Heyecanla ne olduğunu merak ediyorum. Uygun görürsen eğer. Evet. Neydi? Clock adlı parçaya çalıyoruz. Saat. Kim söylüyor? Bir saniye efendim. Onun da tam olarak künyesini bulacağım şimdi. Coldplay grubundan dinleyeceğiz. Sizin için ayırdık, rezerve ettik ve şimdi sunuyoruz. Tik tak saatlerden bahseden bir şarkı uygun düşer diye düşündük, eğer kabul edersen tabii. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. We'll be right back. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30, 5 geçiyor, 6 geçiyor hatta. Ve devam ediyoruz haberleri arasında, hem yorumlara, özgür yorumlara, hem de haberler arasında, olgular arasında dolaşmaya. Bir ufak düzeltme yapmak istiyorum. Ufak da değil, aslında büyük bir hata yapmışım. Onu düzelteyim hemen, özür dileyerek. Guinea-Bissau Cumhuriyeti'nin de Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasıyla beraber insanlık tarihinin en geniş katılımlı anlaşmasının yürürlükte olduğu ülke sayısı 181'e yükseldi. Dünyada zaten 195 kadar ülke ve birim var. Ülke statüsünde olan, Vatikan gibi çok küçük birimleri de dahil edersek. Ve benim düzelteceğim şey de, ulusal meclisler tarafından onaylanmamış ülke sayısı sadece 15. Sayabilirim istiyorsanız bu ülkeleri. Türkiye'nin de aralarında dahil olduğu bu ülkeler: Angola, Ekvator Ginesi, Eritre, Güney Sudan, Irak, İran, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Özbekistan, Rusya, Surinam, Umman ve Yemen. Evet, yani çok aslında iftar edilecek bir tablo değil. 2016 Ekim ayında yürürlüğe girmişti. Şimdi bütün dünya şeyden bahsederken şöyle bir durum var. Yani büyük bir çelişkiden bahsetmek çok yerinde olur. Durmadan konuştuğumuz bir şey ama ne kadar kendi kafamıza da çakarcasına konuşsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Yani bir yandan mesela önde gelen iklim ve haklar savunucusunun ve bilim insanının, binlerce bilim insanının derhal bir uluslararası anlaşma imzalanması ve fosil yakıtların yer altında bırakılması, hatta karneye bağlanması gibi çok radikal önerilerin belirtildiği, yoksa dünyanın son nesil olarak artık karar verme, geri döndürülmesi imkansız bir yere gittiğimiz ve bu kararları vermek için de 12 yıldan daha az zamanımız kaldığını belirten, bayağı dünyanın Birleşmiş Milletler'e bağlı bütün büyük iklim bilimcilerinin, fizikçilerinin, kimyacılarının da raporladığı şeyler varken, Türkiye bir yandan bu en geniş çaplı anlaşmasının, insanlık tarihinin en geniş katılımlı anlaşmasının dişi yeterince olmasa bile yaptırımı, gene de en geniş mutabakatı içeren anlaşma, tarihe öyle geçecek yani Paris Anlaşması. Onun bir parçası olmamakta ve parçası olduğunu da iddia etmekte, üstelik de baş müzakerecisi tarafından. Sadece 15 ülke var. Aralarında da Rusya'yı, Irak, İran ve Rusya'yı saymazsak, kayda değer de Türkiye gibi başka ülkede olmadığını söyleyebiliriz. Öbür ülkeleri küçümsemek için söylemiyorum ama yani gerek nüfus, gerek dünya politikasındaki ağırlık olarak artık maalesef 3-4 ülkeden biri kalmış durumda. Ve yolsuzluk algı endeksindeki en son sırada olan ülkeler bunlar aynı zamanda. Evet, maalesef öyle. Çok vahim bir durum var. 15'tir sayıyı, söyleyelim. Tersine gidiyor Türkiye tamamen. Şimdi başka konularda da tersine gittiğini gösteren bazı örnekler var maalesef. Onları da biz şeyde zihnimiz bulanmadan, bu işte petrol arama platformlarının Fatih imzasıyla büyük hamasi nutuklarla şey yapılması bir yana, öbür taraftan da mesela bu donan askerlerin sorumluluğunu kimsenin üstüne almaması, istifa şöyle dursun, bunun savunulması, mecliste de maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla Tunceli'de donarak ölen iki askerin bir araştırma yapalım denmesi bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla reddedildiği gibi bir haber var. Hülya Karabağ'ın haberi, T24'ten de okuyabiliyoruz ve çok şey var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş milletvekili şey demiş. Yani nefes, kış aylarında onlara nefes aldırılmamalıdır ama işin doğası gereği çok zor bir mücadele yürütüyoruz. 2017 yılından bugüne kadar Tunceli kırsalında 21 orta büyüklükte 9493 operasyon yapılmış. Yani 9000'in üzerinde, 9500 bölgede bölücü terör örgütüne mensup 216 terörist etkisiz hale getirilmiştir diyor, yani öldürülmüştür ve Allah'a hamdolsun sadece 2 şehidimiz olmuş 2017'de. 2018'de ise bu Ekim 26 Ekim'deki Elim olayda da 2 şehit vermiş bulunmaktayız diyor. Ama mesela HDP grubu adına konuşan Abdullah Koç da, ağır milletvekili, şey de söylemiş. Yalnızca 2002'den 2018'e kadar 16 yılda intihar ettiği iddia edilen zorunlu asker sayısının 2500 kişi olduğunu söylüyor. Bu muazzam bir rakam. Yani bölersek 18 yılda 2500 çok çok yüksek bir rakam çıkıyor. Üstelik bu sayı da diyor dönemin Savunma Bakanlığı verilerine dayanmaktadır diye koymuş. Yani tehlikeli bir durum. Bir başka şey de UNESCO'nun raporu var. Dünyanın en tehlikeli mesleği olduğu kesinlikle öteden beri 10 yıllardır bilinen, yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana iyice bilinen bir şey. Ama şimdi bunun ne kadar şey olduğunu söyledi. 2 Kasım'da, yani birkaç gün sonra bu konuda bir gün var. Gazetecilere karşı suçlarda cezasızlıkla uluslararası mücadele günü. Onun öncesinde 2006'dan bu yana toplam 1096 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamış UNESCO. Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü. Almanya'da Bonn'da temsilciliğinde bu verileri kamuoyuyla paylaşmış. Dünyada her 4 günde bir gazeteci cinayeti işleniyor demiş. Bu yıl sadece 86 gazetecinin öldürüldüğünü, dolayısıyla 2006'dan 30 Ekim 2018'e kadar 1096 gazetecinin mesleki faaliyetlerini yüzünden cinayete kurban gittiğini bildirmiş. Peki ne kadar aydınlatabilmiş bu cinayetler? Büyük bir kısmı değildir herhalde. %10. Utanç verici bir şey insanlık. Rezalet. Yani hakikaten 2006'dan 2017 sonuna kadar 1010 gazeteci cinayeti işlenmiş. %55'i, bunların yarısından fazlası, silahlı çatışma olmayan bölgelerde yaşanmış. Cinayetlerin %35'in hiçbir bilgi elde edilememiş hakkında. %54'ünde de soruşturma sürüyormuş ama hiçbir sonuç alınamamış maalesef. Ve sadece %10'u aydınlatılabilmiş. Heci bir durum yani. Kadın gazeteci cinayetlerinde de artış yaşandığı da ayrı bir şey yani. Homeros'un dediği gibi, ya da Homeros'un, yani yaraya tuz basmak oluyor bu. Evet. Aynı zamanda yani 2016 ve 17 yıllarında Orta Doğu ve Avrupa dışında tüm bölgelerde kadın cinayetleri işlenmiş. Afrika'da 2, Arap ülkelerinde 4, Asya ve Pasifik'te 5, Latin Amerika ve Karayipler'de 4, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da 6 kadın gazeteci öldürülmüş. Binden fazla kadın gazetecinin hayatını kaybettiği, birden fazla kadın gazetecinin hayatını kaybettiği 3 olay yaşanmış. Yani aynı anda birden fazla da kadın gazeteci öldürülüyor. Artış feci. %14'lük müne bir artış var yani. Öldürülen gazetecilerin %14'ü kadın ve bunlarda da ciddi bir artış gözüküyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada Türkiye'nin durumuna dönecek olursak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye azınlık raporu cezası haberi var bir yanetten. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ve Profesör Doktor Baskın Oran'ın 2004'te hazırladıkları azınlık raporu nedeniyle maruz kaldıkları tehditlerin cezalandırılmamasına ilişkin bir dava var. Dün karar açıkladı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye'yi mahkum etti. özel ve aile hayatına saygının düzenlendiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde 8. maddesi uyarınca mahkum ediyor. Kaboğlu ve Orhan'a toplam 7000 avro maddi ve manevi tazminat ödeyecek. Gazete yazıları çünkü özellikle tehdit ve nefret söylemi içeriyor. Dönemin Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı'ydı. Akademisyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şimdi İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve kurulda Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu'nun başkanı olarak görev yapan akademisyen Baskın Orhan, azınlık raporu nedeniyle yargılanmışlar ve beraat etmişlerdi. Ama rapor sonrası hatırlanacaktır. Hatta birisi fiziki saldırıyla ellerinden rapor alınarak yırtılmıştı. Evet. Büyük Birlik Partisi millet elemanları tarafından, mensupları tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Ve birçok gazete yazısında da yani suç duyuruları yapıyorlar ama sonuçsuz kalınca da AİHM'e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınıyor işte. Azınlıklar ve kültürel haklarla ilgili hükümete yönelttikleri sorunlar dikkat çekiliyor. Başvurucuların buna dair şikayetleri yerel mahkemelerde ama bu ifade özgürlüğüdür denerek reddediliyor. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki AİHM tehditler korku ve savunmasızlık hissi yaratmak içindi diyor. Ağır bir şey yaratmış. Yani sözlü saldırılar bir de fiziki zarar vermeyi içeren tehditlerin gerek Orhan'ın gerekse Kaboğlu'nun entelektüel kimliklerini sarsma amacını taşıdığını, ayrıca korku, anksiyete, panik, telaş ve savunmasızlık hissi yaratmaya dönük olduğunu söylemiş. Oldukça ağır ve önemli tespitler var. Yani başvurucuların aşağılanmak ve düşüncelerini savunmaktan vazgeçmelerinin hedeflendiği söyleniyor. Baskın Orhan'a ve Kaboğlu'na 1500'er avro manevi, 1500'er avro manevi, 4000 avro da maddi tazminat ödenecekmiş. Efendim ufak bir düzeltme yapmama izin verin. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ve Baskın Orhan'ın, Profesör Doktor yine, Baskın Orhan'ın 1 Kasım 2004'te azınlık hakları ve kültürel haklar raporunu yırtan Türkiye Kamu Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş'tan bahsettiniz biraz önce. 8000 lira yanlış hatırlıyorum. Manevi tazminat kazanmış. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Çok da uzak değiller. Şimdi de İyi Parti Konya milletvekiliymiş kendisi. Öyle mi? İyi Parti'den. Tamam. Aynen. Hı. Yani isim benzerliği değilse. Yo, aynı. Aynı kişi. Evet. İyi Parti'de hatayı, bu insanlardan oluşuyor demek ki. Düzeltir, özür dilerim ama yani çok da uzak düşmedik herhalde. Bence de. İçi bir durum. Öte yandan da bu şeyler devam ediyor ya. Bir yandan da çevre ve ekoloji sorunlarını derinlemesine ele almaya çalışan bir program bu. Çok önemli bir şey de var. Nükleer santral projesi de bir yandan devam ediyor. Yani ağaç kesimi de devam ediyor. Sinop'ta 650 bin ağacın en az kesildiği haberi vardı. Ve şeyden çekilmiş, drone'la yanılmıyorsam çekilmiş, havadan çekilmiş fotoğraflarda. Yani dünyanın en güzel kartpostal güzelliğindeki manzaralarından biri olan İnceburun'da, Sinop'ta ağaç kıyımı sonucu tam bir ne diyeceğimi bilemediğim, yani deprem ya da nükleer savaş sonrası manzara var. Planlanan nükleer santralin yapılması planlanan arazisinin artık herhangi bir yeşillik taşımadığı, dümdüz edildiği görülüyor fotoğraflardan. Bölge sakinleri mücadele ediyorlar. Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi'nde, Bölge İdare Mahkemesi'nde üst ölçekli planlarında olmaması nedeniyle projenin durdurulması için nükleer santralin dava açmış. Dava devam ediyor ama santralin yüklenici kuruluşu bölgede ağaç kesmeye devam ediyor. Önce bir keselim ağacı, sonra davaya bakarız mantığı var galiba. Olabilir. Araştırmacı yazar Pınar Demircan, Biyanet'te son günlerde basına yansıyan Sinop'ta nükleer santral inşaatı için 650 bin ağaç kesildi haberini yorumlamış Biyanet'e ve daha fazla diyor, 650 bini geçti diyor. Evet, bu sayı 700 bin civarında diyor çalışmalar ilk başladığından beri. Yani gerçekten fotoğrafta onu gösteriyor. İncebur'una 111 kilometre mesafede deprem fay hattı da var diyor. Bölge riskli. Depremsellik araştırması yapabilmek için de ağaçların kesildi. Yani her ama Nasrettin Hoca fıkrası gibi ama trajik bir fıkra gibi. Yani her halükarda kesmeye kararlılar, açmaya. Bakanlıksa ağaçların endüstriyel amaçlı kesildiğini söylemişlerdi. Ve işin ilginç tarafı yani Sinop'ta ihracatı 2014 yılında Japonya Meclisi'nde onaylandığı gibi Sinop'ta 250 bin ağaç kesilmişti yani. Nükleer santral teknolojisinin Türkiye'ye ihracı. Bu kesime sivil toplum itiraz edince Enerji Bakanlığı o zaman ne açıklama yapmış? Endüstriyel amaçlı olduğunu söylemiş. Ama endüstriyel amaçlı ormancılık yapılmasına rağmen hiçbir zaman böyle bir kesim olmamıştı. O bölgede daha önce de yapılıyor. Yani bu da post gerçeklik işte. Yani orada şu an bir çalışma var, bu biliniyor demiş Demircan. Bu ağaçlar zemin etütleri için kesildi ve orada Mitsubishi depremsellik araştırması yürütüyor ama bu Mitsubishi çalışanları Sinop halkıyla kaynaşamıyor, şehre inmiyor. Toplumun tepkisinden çekiniyorlarmış. Öyle bir acayip durum. Evet. Demek ki halk Sinop'ta nükleer santrali istemediğini biliyorlar demiş. Ormanlık alan artık çorak araziye dönüşmüş. Dönüşüm geçirmiş durumda. Yani tamamen çok dümdüz boş bir arazi olmuş diyor Demircan. %99'u orman olan bir bölgeymiş İncebur'un. Bu kesimi yer lisansı alınmamış bir proje için yasal olmayan şekilde ortadan kaldırılmış. Evet. Yani Türkiye hükümeti Japonya'da bile protesto ediliyormuş, biliyor musun? İstemiyorlar. Türkiye'de Sinop'ta nükleer santral yapmasını Japonların. Kendi öyle de bir ilginç haber vardı. Ama bu artık hakikaten gerçeklik sonrası ötesi durumun başka örneklerinden biri. Maliyeti iki kat artmış. Ve bu sene Temmuz ayında proje maliyetinin iki kat arttığı, %100'den fazla arttığı açıklanmış. Sebeplerinden biri de Fukushima'nın maliyetinin bugün 700 milyar dolara yaklaşmış olması. Fukushima'daki, evet. Daiichi'deki santrallerin durdurulamıyor. Ama Türkiye hükümeti buna rağmen projeye devam ediyor, durdurulamıyor ve sesini çıkartmıyor. Enflasyon neredeyse %40'larda. Bu dolar bu projeye başlandığında 2 Türk lirasıydı. Şu an 5,5 lira civarında. Yani projenin maliyetini neredeyse 12 kat arttırmış durumda. Yapılan sözleşmede uluslararası anlaşma olduğu için taraflar buna uymak zorunda. Hükümet de seçimleri kendi geleceğini düşünerek ben nükleer güce sahibim, sahip olacak bir devletim gibi gösteriyor. Aynı zamanda topluma, bizlere güçlü devlet imajı veriyor. İnsanlara ise gelecek vaat ediyor, kalkınma sözü veriyor. Oysa yenilenebilir enerji kaynakları çok daha zengin diyor. Evet. İşte evet. Biyanet'ten Hikmet Adalın haberiydi bu. Ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla da söyleyebiliriz. Yani bir yandan şeyler devam ediyor. Yani dünyanın sonunun geldiğine dair çok sayıda uyarı oluyor. Hepsini okumaya çalışıyoruz. Çeşitli hem bilim çevrelerinden hem akademik sosyal bilim çevrelerinden hem gazetecilerden ve bizzat yerli halkların mücadelelerinden sayısız haberle dünyanın yok oluşa doğru gittiği 6. büyük kitlesel yok oluş dönemine girdi antroposen çağında. Bir yandan da Türkiye'de dünyanın en büyük hava limanlarının açılışları yapılıyor. 33 tane de mescit yapılacakmış. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Havalimanı'nın taşınması ile ilgili oraya görevli imam atamış. Tayin edecek deniliyor daha doğrusu. Evet. Bir yandan bu yapılıyor. Bir yandan nükleer santral için muazzam sayıda ağaç kesilip ortalık mahvediliyor. Bir yandan da petrol arama sondaj gemilerine yeni ilavelerle Vira Bismillah ibareleriyle yola çıkılıyor. Suudi Arabistan'ın yaptığı hayırseverlikten bahsetmiş miydik bugün? Hayır. O zaman iyi bir haber olarak verelim bunu. Suudi Arabistan Birleşmiş Milletleri 930 milyon dolarlık yardım yapmış ya da yaptığı iddia edilmiş. Ama şöyle bir durum da söz konusu. İngiliz The Guardian gazetesinin haberi bu. Birleşmiş Milletler iç yazışmalarına dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın 930 milyon dolar yardım karşılığında Birleşmiş Milletler'den Riyad'ın Yemen'de oynadığı insani rolü öne çıkarmalarını talep ettiklerini yazmışlar. Bir de Birleşmiş Milletler'den de Suudi Arabistan'a çağrı eski Şili Cumhurbaşkanı, şimdi İnsan Hakları Yüksek Komiseri oldu Michel Bachelet, Suudi Arabistan'a çağrı yapmış. Kaşıkçının cesedinin yerini açıklayın demiş artık ve demiş ki uzmanların eldeki kanıt ve görgü tanıklarına da erişimine izin verilmesi gerektiğini söylemiş. Şoke edici derecede küstah bir suç olarak da tanımlamış. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı da zaten Birleşmiş Milletler Komiseri'nin devamını getirerek, yani bir anlamda kendisi kişisel dava olarak, emri verenden uygulayana kadar herkesin yargılanması istenmiş ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebine rağmen, İstanbul'da yargılanması talebine rağmen 18 kişinin gözaltına alınması, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı cinayet zanlıları Arabistan'da yargılanacak, bizde yargılanacak demiştiler. Ve başladı Arap Kalkanı. Kalkanül Arap. Suudi Arabistan'ın Arap Kalkanı bir adı altında. Kalkanül Arabiye herhalde. Öyle mi? Kalkanül Arap olmaz mı? Bilmem. Belki de olur. Mısır'da gerçekleştirici askeri tatbikatın başladığına dair haberler vardı. Kimler katılıyor diye soracak olursanız bütün herkes orada. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır. Tatbikata katılacak Suudi ülkelerin komutanı Tuğgeneral Abdullah bin Hüseyin el-Subeyi başlayacak programın tamamlandığını da söylemiş bu tatbikatın. Ve yıllık planlama kapsamında gerçekleştirdiğini söylemiş. Yani dünyanın dört bir tarafından aldıkları silahları arzda endam edeceklermiş birbirlerine. İkram edecekler öyle mi? Ya da gösterir mi? Gösteriye mi çıkılıyor? Nedir bu? Arabül Kalkan diyorum ben. Arap Kalkanı. Fırat Kalkanı vardı. Hep bir kalkan kullanılıyor. Evet. Kıskanmışlar. Evet yani hali pürmelal kalkanı da diyebilirdik aslında. İlla bir Arapçadan bozma, Osmanlıcadan bozma bir isim bulmamız gerekirse çok tuhaf şeyler oluyor. Evet. Yani dünya geneline baktığınız zaman bu tuhaflıkları görebilmeniz mümkün. Yani bir uluslararası antlaşma ihtiyacı yoğun bir şekilde var. Bir yandan da her şey buzda, kuzeyde de güneyde de Okyanusya'da da buzlar çözülüyor ve yıkıma doğru gidilirken biz de tuhaf tuhaf şeylerle uğraşıyoruz. Doğrusu ne diyeceğim pek bilemedim. Bir de şey vardı, sen o okudun mu? Nedir? Bir doktora tezinin Yiğitlerin Yahudileri kurtarmak için büyük bir şey yaptığına dair acayip bir hikaye vardı. Evet, ama orada bir harf hatasından ötürü ortaya çıkan bir şey var. Ama galiba her yerde Hitler diye geçiyor. Her tarafta mı Hitler? Evet, tek bir yerde değil yani. Hayır, tek bir yerde değil ve Hitler Yahudilerin tek umuduydu filan gibi laflar var ve bu doktora tezi kabul doğru edilmiş. Neydi adı? Şöyle deniliyor. Tamam, Bir Gün Gazetesi'nden Mustafa Kömüş'ün haberine evet göre Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şahika Karaca tarafından yazılan doktora tezinde milyonlarca insanın ölümünden sorumlu faşist diktatör Adolf Hitler'i sosyalizmin kurucusu olarak nitelendirmiş. Ben tamamen okumamıştım. Özür dilerim. Yalnız onunla da yetinmemişler. Evet, evet. Şu ifadeleri kullanıyormuş. Emine Semiye Yeni Gazete'de yayınlanan Büyük Führer ve Sosyalizm isimli yazısında sosyalizmin kurucularından Adolf Hitler'den Hristiyan toplumlarda sosyalizmin ortaya çıkışından bahseder. Yazar öncelikle mazlumların kanıyla yoğrulmuş İspanya toprağını kurtarmak için Hitler'in bütün ömrünce çalıştığını anlatır ve Hitler'in ruhunu selamlar. İspanya'da kurulan Engizisyon mahkemelerinde dökülen Müslüman ve Yahudi kanlarından söz ettikten sonra yine Hitler'i anar. Müslüman ve Yahudilerin burada dökülen kanlarından oluşan lekelerin ancak Hitler'i temizleyebileceğine inanır demiş. İlginç ilginç şeyler, ben anlamadım. Benim asıl anlamadığım bu son anda kitaplaştı. Tırmadan dönmüş yani. Halbuki gençliğini vermiş bu tez için. Gözleri bozulmuş. Öyle yazmış. Evet, eleştirilere yanıt ve vermiş. Bu kadar ağır eleştiri yapmayın demiş ama bunu onaylayan bir sürü danışman var. Kendi hocaları var. Ne üniversitesi dedin? Erciyes. Erciyes Üniversitesi. Neyi meşhur Erciyes'in? Erciyes'in bir zamanlar karlı dalları meşhurdu. Şimdi yok artık. Konunun iklim değişikliğinde gene bulabildiğimiz boyutta anlatmaya çalışalım. Evet. Yani çok son derece tuhaf bir durumdan bahsediyoruz. Yani eleştiriyle neyi düzeltecek anlamadım ben. Gözleri bozulmuş ama tezi yazarken, öyle düşün. Çok ya, üzerine gidiyorlar. Dünyada başta Yahudiler olmak üzere bütün azınlıklar, Çingeneleri, komünistleri falan katleden, 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan bir adamın sosyalizmin ve Yahudilerin savunucusu olarak tanımlanması biraz tuhaf değil mi? Tamam, ben yanlış okumuşum abi. Evet, tuhaf tabii ki. Ben bana kitabım çıkarsa düzelteceğim demiş. Neyini düzeltecek bunun ve ya doktora, şeklini. Doktora tezinde mesela kurulun şey tartışıldığını düşünüyor musun? Hitler mi? Kurulun ismini de söyleyelim mi? Profesör Doktor Hülya Argunşah, Profesör Doktor İsmail Görkem, Profesör Doktor Abdullah Saydam, Doçent Doktor Mümtaz Sarıçiçek ve Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bilge Ercilasun tezi kabul edenler arasındaymış. Hiçbiri okumamış ya da hepsi buna inanıyor. İki seçenek var. Üçüncüsü yok. Ya hiçbiri okumamış ya da hepsi Hitler'in zaten Yahudileri kurtarmak için dünyaya gönderilmiş sosyalizmin kurucusu olduğuna inanıyor. O kadar post-truth diyorsunuz. Olamaz burada. Evet, olur. Bence de olur zaten. Peki, bence burada bu noktada bunu aslında Açık Gazete Magazin olarak vermeliydik ama bu kadar dramatik bir korkunçlu bir şey yapamayacağız. Peki, The Smiths grubuyla bitirelim. Barbarism Begins at Home diye. Barbarism, barbarlık evde başlıyor. Evde başlıyor diye bir ilginç şarkı var. Şimdi onu çalacağız. Smiths grubunun kurucu elemanlarından Johnny Marr'ın doğum günü 31 Ekim 1963'te Manchester'da doğmuş. Gitarist, klavyeci, armonika çalıyor ve aynı zamanda şarkıcı. Smiths grubunda çok etkili olmuştu. Onu çalarak bitireceğiz. Barbarlık evde başlar diyerek. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. And the crack on the head is what you get for asking. Açık Gazete.